أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili Kur'an dostları, Zuhruf suresinin 40. ayetiyle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efe ente tusmi'us summe ev tehdil umye ve men kâne fî dalâlin mubîn. Şimdi sen ey peygamber, sağıra işittirebilir, köre, kalbi körleşmiş olana gösterebilir misin? Yani açıkça derin bir sapıklığa gömülüp orada karar kılan birine gösterebilir misin hakikati? Değerli dostlar, ayet-i kerime aslında geçen ders işlediğimiz son pasajla bağlantılı. Orada özellikle de 36. ayette وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Rahman'ın uyarıcı vahyine kim kör davranırsa, tavuk karası bir gözle bakarsa, yaklaşırsa, ona şeytanı musallat ederiz. Yani onun içindeki negatif damarı ona musallat ederiz. Öteki kişilik haline getiririz. Nefsini başına bela ederiz. Bir başka ifadesiyle. فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Kendisi onun yörüngesi olur. Yörüngesine girer. O kendisinin merkezi haline gelir ve etrafında döner. Artık tüm hattı hareketini o belirler. Ayetiyle bağlantılı olarak okumak lazım. Sağırlık ve körlük fiziki bir olay değil Kur'an'a göre. Kur'an kendine has bir özürlü dili oluşturur. Onun için gözü görmeyene Kur'an kör demez. O kör değil. Kulağı duymayana Kur'an sağır demez. Asıl sağır, yüreğinin kulağı duymayan, asıl kör, kalbi kör olandır. La ta'mel ebsaru, velakin ta'mel kulubulleti fissudur. Gözler değil kör olan, asıl kör olan göğüslerdekilerdir. Yani akleden kalptir. Eğer akletmiyorsa kördür, sağırdır, dilsizdir. فَاِمَّا نَزْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ Biz ister seni çekip katımıza alalım, daha sonra onlardan öcümüzü nasıl olsa alırız. Yani istersek seni katımıza alırız ve daha sonra da onlardan öcümüzü alırız. Devamı var. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ İsterse onları tehdit ettiğimiz azabı sana da gösterir. Yani onların başına gelen azabı senin de görmeni sağlarız. Her durumda فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ Her durumda biz onlara güç yetiririz. onlar üzerinde mutlak bir hükümranlık yürütürüz. Yani onları alt edecek gücümüz vardır. Nitekim bu ayetin hükmü Bedir'de tecelli etti. Bedir'de gördüler. Allah Resulü Bedir'de birer birer yıkılan müşrik reislerinin başucunda durmuş ve şöyle demişti. Ben Allah'ın bana vaat ettiği şeyi buldum ve gördüm. Siz de Allah'ın sizi tehdit ettiği şeyi buldunuz ve gördünüz. Evet, görmüştüler. O manzara aslında bunun deliliydi. Onun için Rabbimiz yıllar öncesinden, ki bu olay 9. yılda indiğini düşünürsek bu ayetlerin, daha Bedre yaklaşık 5-6 yıl var. 5-6 yıl önceden onlara bu uyarıyı bildirmişti. Oysa ki bu mucizevi uyarı gerçekten mucizevi idi. Bedir bu mucizenin mütemmim cüzüydü. Yani bir başka mucizeydi. Henüz Bedir öncesinde Allah Resulü ilahi diyordu. Allah'ım in tuhlik hâzihil asâbe la tu'bet fil ard. Eğer şu bir avuç insanı da yok edecek olursan ya da yok olmasına izin verirsen yeryüzünde layıkıyla sana kulluk eden kalmayacak. Bu kadar hassas, bu kadar ince bir noktadaydı imanın var olma savaşı. Ama gerçekten de Allah vaadini yerine getirdi. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzeresin. وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Kuşkusuz bu vahiy senin ve kavmin için bir şeref ve itibardır. Bir uyarıdır diye de çevirebiliriz. Ama doğrusu İbni Abbas ve Hazreti Ali'nin şeref ve itibar olarak anlaması çok daha hoş bir anlam. Yani Kur'an vahyi bir şeref ve itibar. Hem Resul için hem de o toplum için. Düşünsenize bir. Eğer Kur'an vahyi olmasaydı, yeryüzünün herhangi bir tarihinde, herhangi bir toplum olan, hatta çölün ortasında, hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı bir bölgede mahzur kalmış gibi tarihin dışında yaşayan bu insanlardan kimin haberi olurdu? Hangimiz bilirdik? Kur'an sadece kendisine iman edenleri tarihte yaşatmakla kalmadı. Kendisine küfredenleri bile yaşattı. Bugün Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i, Ümeyye bin Halef'i, Übey bin Halef'i, Utbe'yi, Şeybe'yi, kim bilir, kim lider, kim duyar, kim hatırlardı. Ama Kur'an sadece dostlarına bir şeref ve itibar olmakla kalmadı. Düşmanlarının bile adını unutturmadı. İşte bu. Dolayısıyla vahiy aslında indiği toplum için dostuyla düşmanıyla, iman edeni ve inkar edeniyle büyük bir nimet olduğunu gösterdi. Büyük bir devlet olduğunu gösterdi. وَسَوْفَ تُسْأَلُوا Fakat zamanı gelince sorguya çekileceksiniz. Yorumumuzu destekleyen bir son cümle bu. Ayetin son cümlesi. Zamanı gelince sorguya çekileceksiniz. Yani hepiniz vahyin bir biçimde ekmeğini yediniz. Vahiy hepinize şeref ve itibar getirdi. Zaten Utbe öyle diyordu henüz. Hiçbir zamanda iman etmemişti Utbe ama öyle diyordu. Bırakın onu kendi davasıyla baş başa. Eğer başaramazsa zaten Araplar onun hakkından gelir, siz de kurtulmuş olursunuz. Fakat başarırsa itibar sizin itibarınızdır. Şeref sizin şerefinizdir. Onur sizin onurunuzdur. Dolayısıyla o onurdan siz de payınızı almış olursunuz diyordu Utbe. Ama dediğini tutmadılar tabii ve helak oldular. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Zamanı gelince hesaba çekileceksinizin karşılığı gerçekten de uhrevi olarak hayli anlamlı, hayli manidar. Bu noktada aklıma bir başka ayet geliyor. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Yemin olsun, kendilerine peygamber gönderilenlerden hesap soracağız. Ve yine and olsun ki, gönderilen peygamberlerden de hesap soracağız. Gönderilen peygamberlerden neden hesap soracak diye sormayın. Soracak. Hepsinden hesap soracak. Soracağına öylesine emindi ki Resul, bu kaygı onun saçlarını ağartmış. Veda hutbeleri sırasında, her bir hutbenin sonunda cemaate dönerek, ey insanlar, tebliğ ettin mi? Onlar, evet ya Resulallah, tebliğ ettin, emaneti eda ettin, yerine getirdin görevini diye şahitlik yaptıklarında gözlerini göğe dikerek, Allah'ım sen de şahit ol demişti. Bu bir sorumluluk. Bu ağır bir sorumluluktu. Gerçekten Resul o sorumluluğu yerine getirdi. Ve bize mirası olduğu gibi aktardı. Asıl biz o mirası ne yaptık? Biz de sorulacağız. Bizden de hesap sorulacak. O peygamberliğini yerine getirdi, siz de ümmetliğinizi yerine getirdiniz mi denilecek. İşte onun kaygısını herkes duymak zorunda. Ve bu ayet وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ derken sadece ilk muhataplarına hitap etmiyordu. Son muhatabı olan bizlere de hitap ediyor. Ve açıkça kendisine bakana, gözlerinin içine baka baka hesap sorulacaksınız. Zamanı gelince hesaba çekileceksiniz diyor. وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizin hayatını araştır. Sorgula, vesel, sor, manasına gelir düz olarak. Fakat daha önce gelip geçmiş peygamberleri kabirlerinden kaldırıp da sormak söz konusu değil tabii. Hatta bu çerçevede bazı rivayetler bile zikredilmiş. Fakat bu zorlama olur. Soruştur manasına da zaten gelir. Yani düşün, tefekkür et, dinle, tarihi verileri kontrol et. Geçmiş kavimlerin hayatlarına bak. Geçmiş kitaplardan ya da kitap ehlinden bugüne kadar gelen verileri dikkate al ve sor bakalım. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizin hayatını araştır. اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُوا Bak bakalım, hiç Rahman'dan başka tapınılacak tanrılar tayin etmiş miyiz? Rahman dışında kulluk edilecek bir başkasını tayin etmiş miyiz? Bu pasajın ileride gelecek ayetlerden yola çıkarak öncelikle Hazreti İsa'ya işaret ettiğini, yani Hazreti İsa'yı tanrılaştıran Hristiyanların bu yaptıklarından yola çıkarak peygambere bakık, yamuk bakışı dile getirdiğini düşünebiliriz. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Burada Hazreti Musa'yı ve mücadelesini dile getirdi. Model olarak, örnek olarak. Ve diyor ki ayet, doğrusu Musa'yı mucizevi mesajlarımızla Firavun'a ve kadrosuna böyle göndermiştik. İşte böyle gönderdik. Yani seni gönderdiğimiz gibi. Ve demişti ki, bakın ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Bu pasajın amacı Resulullah'ı teselli etmek. Hazreti Musa ve mücadelesi bir model olarak sunuluyor. Resulullah'ın tasavvuru inşa ediliyor. 9. yılı hatırlayalım. Hüzün yılı. Sevdikler bir bir yok olmuş. Ebu Talip gitmiş, büyük destek. Hazreti Hatice gitmiş. Ve müminlerin birçoğu göç etmişler. Resulullah düşman bir okyanusun ortasında küçücük bir adada kalmış. Küçücük bir dost adasında. Bir avuç dost insan. Ve işte böyle bir ahval içre bu ayetler neyin tesellisini yaptığını daha iyi anlayabiliriz bu ayetleri. Acaba olağanüstü bela silsilesi şu Mekke'yi ve müşrikleri kuşatsa adam olurlar mıydı sorusu da aklına gelmiş olabilir Resulullah'ın. Yani bunlar İnkarda bu kadar direndiler. Acaba bunları Allah olağan dışı bir takım cezalarla kuşatsaydı adam olurlar mıydı? Sorusu cevabını buluyor burada. Değişmezdi diyor o cevap. Hiçbir şey değişmezdi. Delil mi arıyorsun değişmeyeceğine dair? Al sana delil. Musa'nın ve Firavun'un örneğine bak. İşte burada o delilleri sıralayacak şimdi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَدْحَكُونَ Fakat ardından onların önüne mucizevi ayetlerimizi sürünce, onlar hemen alay etmeye başladılar. Bu mucizevi ayetler içerisinde, başlarına açılan belalar da var. Ama alay etmeye başladılar. Yani ibret alacakları yerde dalga geçtiler. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا Oysa ki onlara gösterdiğimiz her mucizevi ayet, yani her bela bir öncekinden daha büyüktü. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bir de onları belki dönerler diye cezalarla kuşattık. Demek ki hem mucizeler gösteriliyor, hem cezalarla kuşatılıyorlar. Önce mucizeler gösteriliyor. Yani önce iyilikle yola getirilmeye çalışılıyor. Önce peygamberin peygamberliğine dair mucizeler gösteriliyor. Onunla destekleniyor peygamberlik. Onunla destekleniyor davet. Fakat kâr etmiyor. Ondan sonra ceza silsilesi yağmaya başlıyor. Ödülle de cezayla da yola gelmiyorlar. Zımnen bu ayetlerin söylediği bu. وَقَالُوا يَا اَيُّهَ السَّاهِرُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اَعْهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ Sen ey sihirbaz dediler. Seninle yaptığı sözleşme hatırına Rabbine bizim için yalvar. Kesinlikle biz artık doğru yola yöneleceğiz. Diye yalvar yakar oldular. Hazreti Musa'ya yalvardılar. Eski Mısır'da sihirbazlar Mısır'ın bilge kişileriydi. Onun için de ey sihirbaz, ey büyücü diyorlar. Bu bir hakaret değildi o toplumda. Birine sihirbaz demek, ona ikram etmek, ona iltifat etmekti hatta. Bir konum biçmekti. Mısırlıların yalvarırken böyle hitap etmelerinde şaşılacak bir şey yoktu dolayısıyla. Burada eğer sen bizden bu belaları def edersen, biz de getirdiğin şeye inanırız diyorlardı. Yani zoru görünce inanacaklarına söz verdiler. Peki ne oldu? فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ Ama cezayı kaldırır kaldırmaz derhal sözlerinden caydılar. اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ Sözlerini arkaya attılar. Üstüne yattılar. Verdikleri sözü unuttular. İnsanoğlunun tipik davranış biçimi. Zoru görünce boyun eğip yalvarıp ondan kurtulunca onu hiç görmemiş gibi davranmak. Belayı görünce boyun eğip beladan kurtulunca meydan okumaya devam etmek. Tekebbüre, kibirli havalara girmek. وَنَادَى فِرْعَوْنُ ف۪ي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمُ Derken, Firavun kavminin arasındayken, ey kavmim diye seslendi. Ey kavmim. Firavun'un ulusa seslenişi yani. Onu görüyoruz şimdi. Eleyse li mulku Mısra ve hâzihil enhâru tecrî min tahti. Mısır'ın hakimiyeti bana ait değil mi ey kavmim? Şu gördüğünüz nehirler, sulama kanalları, bu bütün insanlığı hayrette bırakan en ileri teknolojiyle donatılmış bu muhteşem kanallar benim ayağımın altından akmıyor mu? اَفَلَا تُبْصِرُونَ Ne yani, bunu da mı görmüyorsunuz? Evet, Firavun'la ilgili tüm ayetlerden tarihler üstü firavunluk mantığını anlıyoruz, görüyoruz. Firavunlar tarihte kalmış olabilir ama firavunluk tarihte kalmadı. Firavunluk her çağda geçerli. Her çağda görebilirsiniz. Malikul mulk. Mülkün gerçek maliki Allah'tı. Fakat firavun mantığı mülkün maliki kendisi zanneder. Yani kendisinin sahip olduklarını sadece kendisine ait bilir. Onun mutlak maliki zanneder kendisini. Onu emanet olarak görmez. Demek ki firavunlaşmaya başlayan benlik ilk yaptığı şey, bu benliğin ilk yaptığı şey sahip olduklarının maliki olduğunu zannetmek. Yani onların emanet olduğu gerçeğini unutmak. Her firavunlaşan bu noktadan yola çıkarak firavunlaşır. Kendisine imtihan edilmek için olarak verilmiş değerleri benim zanneder. Mülkiyeti zanneder. Ve tabii değerin sahibini unutmak aslında şükrü unutmaktır. Şükrü unutan Allah'ı unutur. Allah'ı unutan kendini unutur. Kendini unutan kendini kaybeder. Kendini kaybeden hiçbir şey kazanamaz. Bu da tekebbürdür işte. Firavunu firavun yapan tekebbürüydü. Em ene hayrun min hazellezî huve muhînun ve lâ yekâdu yubîn. Bakın nasıl kara propaganda yapıyor. Muhalifi için nasıl bir propaganda yöntemi kullanıyor. Yoksa ne demek istediğini bile açık saçık anlatmaktan aciz olan şu değersiz adamdan daha iyi değil mi? Hazreti Musa'yı kastediyor. Hazreti Musa'daki konuşma zorluğunu kastediyor. Malum Hazreti Musa'nın dilinde konuşma zorluğu vardı. Onun için peygamber gönderilirken bile kendisini peygamber atayan Rabbine yalvarmış. Beni değil, kardeşim Harun'u öne geçir. Hatta onu bana yardımcı ver demişti. Bu konuşma zorluğunu aslında bir tür mesaj olarak alabiliriz. Bir peygamberin peygamberlik mahareti sadece dilinde değil ki. Kaldı ki eğer Allah seni bu halinle peygamber olarak seçiyor ve davet için gönderiyorsa onu telafi edecek başka şeyler verir. Haddi zatında bir nükte olarak söylemek gerekirse Hazreti Musa'ya diğer peygamberlerde ender gördüğümüz yedi beyza ve asa-yı Musa mucizelerinin verilmesi belki de dilindeki bu konuşma zorluğuna takviye içindi. Yani eğer dilinde konuşma zorluğu varsa elin konuşur ey Musa. Allah eline dil verir. Elin konuşur. Hatta o kadar konuşur ki sadece elin konuşmakla kalmaz. Elinde tuttuğun değnek bile konuşur. Yeter ki sen Allah'ın yardımını hak et. Yeter ki seni Allah görevlendirsin. Yeter ki destekçin Allah olsun. Gayret dil gayreti değil ki. Peygamberlik çenebazlık değil ki. Peygamberlik bambaşka bir şey. Onun için Firavun da peygamberliği çenebazlık zannetmiş olmalı ki daha ne dediğini bile doğru dürüst anlatmayı beceremeyen şu adamdan ben üstün değil miyim diyor. فَلَوْلَا اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. Hem neden ona altın künyeler, altın bilezikler, altın takılar bahşedilmemiş? Ya da beraberinde saf saf dizili melekler gelmemiş? Öyle diyor Firavun. Devam ediyor kara propagandaya. Neden ona altın bilezikler vermemiş? Aslında bu altın bilezikler eski Mısır'da bir statü işareti. Yani günümüzde takım elbisenin ya da kravatın yerini almış. O gün bir statü işareti. Kendisini Firavun'a nispet edenlerin ya da yönetime nispet edenlerin, yönetim içinde bir görevi bulunanların taktığı ya da toplum içerisinde yüksek tabakanın kullandığı bir takım aksesuarlar. Fakat ilginçtir, biz geçmişten bugüne gelen tüm Firavun heykellerinde, Firavunların bir elinde kamçı, bir elinde altın bir halka görürüz. Haçlı halka. Bir ucunda haç vardır bu halkanın. Firavun bir elinde bu halkayı tutar ama ucunda haç vardır. Bir elinde de kamçı görürüz. Böyle dururlar ve hep bu iki şey vardır ellerinde, tüm heykellerde. Aslında kamçı Firavun'un iktidarını temsil etmektedir. Halka da Firavun'un dini liderliğini temsil etmektedir. Aslında o ucundaki haçlı halka. İlginçtir değil mi? Hazreti İsa'dan binlerce yıl evvel Firavunlar ellerinde haç taşıyorlar. Haç kadim putperest kavimlerde kullanılan bir totemdi aslında. Yani bu da tarihi bir veri olarak bugüne kadar gelmişti. Asıl kamçı, kamçıyı taşıyor olmaları ki hiçbir Firavun'un birebir heykeli yoktur. Heykelleri kendilerinden en az 5 kat, 10 kat büyüktür. Daha büyük olanları da vardır. Kahire'de eski meclis binasındaki Firavun heykellerini görmeye gidenler iyi bilirler. Firavunlar azametli heykeller yaptırmakla aslında halkı böyle korkutmayı tercih etmişlerdi. Halka görünmezlerdi. Sarayı halka kapatmışlardı. Halkın huzuruna hiç çıkmazlardı. Hatta eski Mısır'da bir yasa vardı. Bir Firavun'a dokunan öldürülürdü. Çünkü o tanrısal bir varlıktı. Güneşin yeryüzündeki oğluydu. Ra'nın yeryüzündeki oğluydu. Dolayısıyla ona diğer bir insan dokunamazdı. Böylesine bir dokunulmazlık, böylesine korkunç bir dokunulmazlık zırhına bürünmüştüler. İşte aslında Hazreti Musa'nın elindeki çoban değneğinin bir mucizeye dönüşmüş olması Firavun'un elindeki kamçıya bir cevaptı. Ey Firavun, sen elindeki kamçıyı milleti korkutmak için kullanıyorsun. Bir çobanın elindeki asa, bir çobanın elindeki çoban değneğiyle baş edemiyorsun. Yani senin karizmanı işte böyle çizer Allah. Bunu diyordu. Belki amiyane bir ifade olacak ama böyleydi verilen mesaj. İlk muhatapların Resulullah'a bakışını da ele veriyor aslında bu ayetler. Firavuni bir bakışla bakıyorlardı Resulullah'a. Düşünsenize Mekke'nin soylularının Resulullah'a bakışını. İbni Ebi Kepşe derlerdi hakaret için. Böyle bir künye uydurmuştular. Dahası Abdülmuttalib'in yetimi derlerdi. Yani yetim ne olacak? Sahipsiz ne olacak? Ve hakaret ederlerdi. Erkek çocuğu olmadığı için. Onu kimsesiz addederlerdi. Ki Allah onlara kendi hakaretlerini çevirecek ve ebter diyecektir. Yani öyle bakıyorlardı. Bir insanı yücelten gücün onun parası, pulu, statüsü, mevkii ve evladı, nüfusu, insan kaynakları, insan gücü olduğunu düşünüyorlardı. Onlar hiçbir insanın aklına, fikrine, ahlakına, imanına bakmıyorlardı. Yani ulvi değerleri değer olarak görmediler. Hep sayılabilir olanları değer olarak gördüler. elle tutulanlara değer dediler. Ama yüce değerleri değer olarak görmediler. Onun için de bir peygamberi takdir edemediler. Asla takdir edemediler. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ İşte böylece Firavun kavmini tahrik etti. Onlar da bu tahrike kapıldılar. Buradaki istekaffe hafifleştirdi manasına gelir, düz manası. Ama buna bazı otoriteler aptallaştırdı anlamını vermişler. Ahmaklaştırdı. Doğrusu güzel bir anlam. Toplumunu böyle ahmaklaştırdı. Fakat üstteki ayetlerle bağlantısı açısından ben tahrik etti anlamının daha uygun düşeceğini düşünüyorum ki Ferra'da istefezle karşılığını vermiş. Korkuttu, tahrik etti, onu telaşa düşürdü anlamında istefezle manası vermiş ki bence de tahrik ediyor. Yani ulusa seslenişinde Firavun ulusunu tahrik ediyor, etrafındaki insanları tahrik ediyor, Musa'ya karşı tahrik ediyor ki kendinden yana olsunlar. İnnehum kânû kavmen fâsikîn. Zaten onlar öteden beri yoldan çıkmış bir kavimdiler. Felemmâ âsefûnen tekamnâ minhum feagreknâhum ecma'în. Bizim gazabımızı davet ettikleri zaman, ne zaman bizim gazabımızı davet ettiler? Aslında asefuna, ne zaman bizi kızdırdılar? Ne zaman bizi gazaba getirdiler? Yani açık anlamı bu. Ne oldu peki? İntakamna minhum. Onlara yaptıklarının acısını tattırdık. İntikam, öç almak diye çevirmiyorum çünkü basit kaçıyor. Etimolojik karşılığı birine yaptığının acısını tattırmaktır. Yaptıklarının acısını onlara tattırdık. فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Topunu boğulmaya terk ettik. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Ve onları sonraki nesiller için geçmişin acı hatırası ve ibret vesikası kıldık. Gelecek nesillere acı bir hatıra kıldık ki nesilden nesile ibreti alem olarak anlatılsınlar ki kendilerinden tam 3300 yıl sonra dahi işte bakınız. Bu olayın üzerinden 3300 yıl geçti. Milattan önce 1300'lere tekabül eder. Firavun'un ve hempalarının uğradığı bela, boğulması. 3300 yıl öteden bugüne kadar ibreti alem olarak nesilden nesile geldiler. Hala lanetlenirler ve bizden sonraki nice 3300 yıllarca dahi lanetlenmeye devam edecekler. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Yeni bir pasaja girdi sure. 57. ayetle. Burada da Hazreti Musa'nın arkasından Hazreti İsa, daha doğrusu Hazreti İsa'nın ardından tanrılaştırılması dile getiriliyor. Yani Hazreti Musa'nın yaşarken başına gelen anlatılıyor. Hazreti İsa'nın da vefat ettikten sonra başına gelen anlatılıyor. Burada ilginç iki farklı sapma olayı var. Birincisi bizzat peygamberin hayatında kendisine karşı mücadele biçiminde gerçekleşiyor. İkincisi peygamberin bıraktığı mirasa, bıraktığı risalet mirasına karşı sapma anlatılıyor. İşte şimdi bu ikincisine geçtik. Bir peygamberin kendisine yönelik tehdit mi, mirasına yönelik yani davetine yönelik tehdit mi daha büyük? Aslında bizi burada belki bu soruyu sorduruyor bize. Hazreti Musa'nın şahsına yönelik tehditler vardı. Allah o tehditleri bertaraf etti. Bu Firavun da olsa, yeryüzünün süper gücü de olsa baş edemedi. Fakat bir peygamberi bekleyen en büyük tehdit, onu yaşarken onun hayatına yönelik tehdit değil, o vefat ettikten sonra bıraktığı risalet mirasına yönelik tehdit dercesine, işte şimdi de Hazreti İsa'nın risaletine yönelmiş olan saptırma, tahrif etme tehdidine getirdi söz. Şimdi ne zaman Meryem'in oğlu örneği gündeme getirilse, senin kavmin bu yüzden başlar şamata yapmaya. Başlar taşkale yapmaya, ortalığı velveleye ve gürültüye vermeye. Hristiyanların Hazreti İsa'ya yükledikleri tanrısal misyonu kendi şirklerinden daha geri ve saçma buluyor Mekke müşrikleri. İlginç değil mi? Aslında kendileri meleklerin simgelerine tapıyorlardı biliyorsunuz. Melekler insandan Allah'a daha yakın diye düşünüyorlar müşrikler. Dolayısıyla Hristiyanların sapmaları bizden daha berbat bir sapma. Şamataları bunun için. Ne zaman Resulullah ayetlerin içinde Meryem oğlu İsa'dan söz edecek olsa, ayetlerin içinde Hazreti İsa geçecek olsa hemen gürültüye başlıyorlardı. Ah onunki bizden de daha beter. Yani biz hiç olmazsa meleklere tapıyoruz. Onlar insana tapıyor diye ortalığı şamataya, velveleye veriyorlardı. Aslında bütün bunların özünde şu tabiat yatıyor. Başkalarının yanlışı benim meziyetimdir. Burada dile getirilen zamanlar üstü sapma, ahlaksızlık bu. Mekke müşrikleri sapmış Hristiyanların yanlışlarını kendi meziyetleri gibi takdim etmeye kalkıyorlardı. Tabii bu mazeret olamaz. Hiç kimsenin sapması sizin sapmanıza mazeret teşkil etmez. Bunu söylüyor aslında ayet. وَقَالُوا اَاَالِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ Ve bizim tanrılarımız mı daha değerli yoksa o mu diyorlar. Evet. Bizimki mi yoksa o mu? Yani kendilerinin meleklere taptıklarını ima ederek. مَا دَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ Onlar bu karşılaştırmayı sadece seninle polemiğe girmek için yaparlar. Ya gerçekte onlar müzmin muhalif bir kavimdirler. Evet. Yani aslında seninle polemiğe girmek için böyle bir karşılaştırma yapıyorlar ama özünde bakarsan ona da, sana da, Musa'ya da karşılar. Yani hadi o zaman İsevi olun desen onu da olmazlar. Musevi olun desen onu da olmazlar. Yani Allah'ın hayatlarına müdahil olmasına karşılar. Dolayısıyla samimi değiller. İn huve illa abdun en'amna aleyhi ve cealnahu meselen li beni İsrail. İsa'ya gelince o sadece kendisine ihsan ettiğimiz ve İsrail oğullarına model kıldığımız bir kuldur. Meselen model, dünyevileşmiş bir inanca sevgiyi taşıyarak dengelemek için gönderilmiş bir modeldi Hazreti İsa. Yahudilik, Hazreti Musa'nın dünyevileştirilmiş mesajıydı. Hazreti Musa'nın ilahi mesajını Yahudiler içeriğinden boşaltarak ruhsuzlaştırdılar. Hazreti İsa ruhsuzlaştırılmış Hazreti Musa'nın mesajının içine bir ruh olarak girdi. Dengelemeye gönderildi onu. Fakat bir başka şey oldu bu sefer. Yani dengelemek için gönderilmiş olan Hazreti İsa'nın mesajı parça olarak bütüne eklenmek yerine parça olarak tutuldu. Ve o da bir başka dengesizliğe dönüştürüldü. Hazreti İsa'nın takipçileri tarafından şimdi ona getiriliyor söz. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ İsteseydik elbet sizi de birbiri ardınca gelen melekler yapabilirdik. Gerçek melekler yapabilirdik. Ya da melek gibi günahsız insanlar yapardık. İki anlama da gelebilir. Gerçekten melekler yapardık. Ama ikincisi daha doğru. Melek gibi yaşayan günahsız insanlar. İyi de melek gibi yaşayan günahsız insan olmak için iradesiz olmak lazım. Eğer böyle bir insan tipi olsaydı o zaman cennete ve cehenneme gerek yoktu ki. Günahın olmadığı bir yerde sevabın değeri, karanlığın olmadığı bir yerde ayrılığın değeri, kötülüğün olmadığı bir yerde iyiliğin değeri, küfrün olmadığı bir yerde imanın değeri nasıl bilinecek? Kaldı ki kötünün olmadığı bir yerde iyiye niçin ödül verilecekti? Çünkü ödül tercih sonucudur. Eğer alternatifi yoksa, yani seçme yoksa, seçmek için gerekli olan irade de gerekmez. Dolayısıyla melekler olsaydınız bu olmazdı ama melek yaratmadı Allah. Bu anlamda sizden meleklik istemiyor, zımnen bu söyleniyor. Allah'ın sizden istediği Hristiyanlıktaki ruhbanlar gibi meleklik değil, dünyadan el etek çekmek değil. Dolayısıyla dengeli olun. Yani Yahudiler dünyevileşti, Hristiyan rahbaniyeti de uhrevileşti. Yani sadece vicdanileşti. Bir mağarada bir post, bir dost yeter bana mantığıyla tüm dünyayı Sezar'a terk etti. Bu olmaz. Bu denge değil. Denge ikisini birleştirmekti. Ruhu kaçmış, ruhu öldürülmüş Musa'nın şeriatının içine İsa'yı bir ruh gibi sokmaktı. Ve ruhuna yeniden kavuşturmaktı. Ama bu ikisi ayrı ayrı durdu ve dengesizlik devam etti. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ Bu başka bir pasaj. İndi, iyi bilin ki o son saatin geleceğine ilişkin bir bilgidir. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ O son saatin geleceğine ilişkin bir bilgidir. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ Şu halde bu konuda asla şüpheye düşmeyin ve bana uyun. Buradaki ayetin başındaki ve innehu'daki zamir, Hasan Basri'ye göre, Katade'ye göre, Said bin Cübeyr'e göre Kur'an'a racidir. Kur'an'ı gösterir. Öznesi Kur'an'dır. Fakat İbni Abbas'a, Mücahid'e göre Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden döneceğini Kur'an'dan delil ile savunanlar bu ayeti gösterirler. Fakat Taberi bütün tarafların görüşlerini nakletmiş. Bu ikinci görüş, yani buradaki he zamirinin Hazreti İsa'ya gittiği görüşü takdiri bir muzaf ister. Yani ve innehu لَعِلْمٌ لِسَّاءَ ve inne nüzule İsa demektir. Ama nüzul kelimesinin takdir etmemiz için, muzaf olarak takdir etmemiz için bir delilimiz yok. Ki Tahir bin Aşur, büyük müfessir Tahir bin Aşur, onun içinde bu uzak bir yorumdur der, delili yoktur der. Kaldı ki ilk muhataplar yaşarken gerçekleşmeyen bir şey, onlar için son saatin bilgisi olamaz. Çünkü bu ayetler ilk muhataplara ilk evvelde, evvel emirde ilk muhataplara hitap ediyor. Onlar yaşarken gerçekleşmiş bir şey olmalı ki, ya da onlardan önce gerçekleşmiş bir şey olmalı ki son saatin bilgisi olsun. Çok sonra gerçekleşecek bir şey son saatin bilgisi olarak takdim edilemez. Gerçi buna şöyle bir itiraz yapılabilir. Onlar yaşarken olmadı ama onlar yaşarkenden çok önce olmuş olan Hazreti İsa'nın babasız gelmiş olması son saatin gerçekleşeceğinin bilgisi olamaz mı? O çok daha geri bir şey. Eğer son saate çok daha yakın bir şey olarak arıyorsak bunu, bu Kur'an olmalı. Bu Resulullah olmalı. Çünkü baştan beri surenin ekseni Kur'an'dır. Ve surenin başından buraya kadar verkaç yöntemiyle sure birçok konuya gitmiş, geri dönüp Kur'an'a sözü getirmiştir. Tam 8 kez bunu yapmıştır. Ve çok daha açık bir delil ayetin son cümlesidir. Son cümle, yani hâzâ sırâtun müstakîm, işte bu dosdoğru bir yoldur cümlesi Kur'an'a delalet eder. Çünkü İsa bir yol değildir. Bu manada Kur'an'da sırat-ı müstakim nerede geçiyorsa mutlaka vahye bir atıf içerir. İhtine sırat-ı müstakim de olduğu gibi. Allah'ın yolu vahyin yoludur. Dolayısıyla innehu'daki zamir Kur'an'a racidir diyenler daha isabetlidir diyebiliriz. İkinci yoruma bazı hadisler delil gösterilmiştir. Gerçekten de Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve daha başkalarında Hazreti İsa'nın kıyametten önce yeniden yeryüzüne döneceğiyle ilgili haberler yer alır. Bu haberler ayeti belirlemez. Çünkü ayetler asıl, hadisler ferdir. Fer asla tabi olmaz. Fer asla tabi olur. Asıl fere tabi olur. Dolayısıyla tabi olan hadistir, metbu olan ayettir. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, bu haberlere bakarak söyleyebiliriz ki, Resulullah'ın döneminde ve ondan sonraki ilk kuşaklar içerisinde, onların yaşadığı dönemde bu mevzu ilk nesilleri çok birinci dereceden meşgul etmiş, ciddi bir gündem oluşturmuş bir mevzu idi. Biz bunu açıkça anlıyoruz. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الْكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ Şeytanın sizi saptırmasına izin vermeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالْ İsa hakikatin apaçık bilgileriyle geldiğinde demişti ki قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا اُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ Ben size hikmetle hakkında tartıştığınız bazı konuları açıklamak için geldim. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Artık Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin ve bana uyun. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوا Elbet Allah benim Rabbimdir. Sizin de Rabbiniz yalnızca O'dur. Sadece O'na kulluk edin. Hâzâ sırâtun müstakîm. Bu dost doğru yoldur demişti. Evet, Hazreti İsa'nın ağzından yine Resulullah'ın söylediği sözler aktarıldı. Burada aslında temel bir nükte şu. Her peygamber muhataplarına benzer vahiylerle gelmişlerdir. Peygamberlerin mesajı birbirine benzer. Peygamberlerin mesajları bir kırılma meydana getirmez. Çünkü kaynakları aynıdır. Öncelikle bize bunu öğretiyor. İsa da tıpkı Musa gibi bir İslam peygamberiydi. Dolayısıyla getirdiği vahiy, Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya gelen vahiyden farklı bir kaynaktan değildi. Onun için her peygamber temelde aynı öze davet ettiler, aynı şeye davet ettiler. Biz bunu görüyoruz buradan. Zaten hâzâ sırâtun müstakîm derken, yukarıda Resulullah'a hitaben inen aynı ibare, aşağıda Hazreti İsa'nın dilinden veriliyordu. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Peki daha sonra ne oldu? Dost doğru yol geldikten sonra, fakat onlar, kendi aralarından çıkan hizipler yüzünden birbirleriyle anlaşmazlığa düştüler. Evet. Burada verilen mesaj açık. Yani peygamberler net mesajlar getirdiler. Fakat peygamberi sevdiğini söyleyenler peygamberin net mesajını bulandırarak adeta peygamber yarıştırmaya kalktılar. Aslında fahtelefel ahzabu derken Hristiyanlığın kendi içinde çıkan mezheplerden daha çok Hazreti Musa'nın müminleri ile Hazreti İsa'nın müminleri arasındaki hizipleşmeye dikkat çekiyor. Hazreti İsa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Dolayısıyla İsrailoğulları peygamberidir. Ve Yahudileşmiş İsrailoğullarına hitap ediyordu. Zaten ben bir türedi değilim diyordu. Ben yasayı inkar etmek için gönderilmedim diyordu İncil'de. Yasa dediği Tevrat. Ben yasayı tamamlamak için gönderildim diyordu. Gerçekten de burada dikkat çekilen şey de o. Bir dengeye kavuşturmak için gönderilmişti. Fakat ne oldu? Hizipleştiler. Yani peygambere iman yerine tabir caizse takımdaşlığı tercih ettiler. Belki yine amiyane tabirle amigoluğu tercih ettiler. Peygamber yarıştırmayı tercih ettiler. Ve birbirlerine düştüler. İşte burada da o dile getiriliyor. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَل۪يمٍ Artık acı bir günün azabından dolayı yazıklar olsun zulme gömülüp giden kimselere. Bu zulüm ne zulmü? Bu zulüm peygamberin bıraktığı ilahi mirasa, yani risalet mirasına sahip çıkmama zulmü. Risalet mirasını paramparça etme zulmü. Onu paylaşma zulmü. Onu kendi aralarında bölüşme zulmü. Tıpkı Kur'an'da ifade buyurulduğu gibi. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her hizip kendi elindeki parçayla övünüp durmaya başladı. Kendi elindeki. Bu ne demek? Önce parçaladı bütünü, sonra her hizip elindeki parçayı bütünün kendisi sandı. Ben bütünün kendisini tutuyorum dedi. Körün fili tarifini biliyorsunuz değil mi? Körleri çağırmışlar. Birine filin ayağını, birine hortumunu, birine kulağını, birine kuyruğunu tutturmuşlar. Her biri tarif etmiş. Tuttuğu parçayı tarif etmiş. İşte bu fildir deyince fili tuttuğu parça zannetmişler. Yani fili kuyruğu, fili hortumu, fili kulağı, fili ayağı zannetmişler. Filin ayağı olmakla fil olmak ayrı şey. Filin kulağı olmakla fil olmak ayrı şey. Parça bütünü temsil eder. Fakat parça bütünün kendisi değildir. Bütünden ayrılan parça anlamını kaybeder. Dolayısıyla hakikat parçalanınca hakikat olmaktan çıkar. İşte bunu göz ardı ettiler. Göz ardı edince de dinlerini paramparça ettiler. Burada kime öğüt veriliyor sizce? Elbette bu vahyin muhataplarına. Siz de Nebinizin mirasını paramparça edip her parçasına biriniz kurulmayın deniliyor. Herkes elindeki parçayla başlasın övünmeye. İşte o zaman siz de Hristiyanlaşmış olursunuz. Yahudileşmiş olursunuz deniliyor. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Şimdi onlar kendileri farkına varmadan ansızın başlarına gelecek olan son saat dışında başka bir şey mi gözetliyorlar? Yani başka bir şeyi mi hak ediyorlar? Ansızın başlarına gelecek, hiç farkında olmadan başlarına gelecek son saat dışında bir şeyi gözlemesinler. Böyle yapanlar bunu hak ediyorlar. Yani ödül mü bekliyorlar? Cennet mi bekliyorlar? Aferin mi bekliyorlar? Bravo, iyi yaptınız mı bekliyorlar? Bunları beklemesinler. Son saatin dehşetini beklesinler. Ansızın kopacak son saati beklesinler ki hesap sorulsun. Niçin peygamberin getirdiği bütünü parçaladınız? Niçin risalet mirasını paramparça ettiniz? Anlamını kaybettiniz? Hakikatin bütününe bakmadınız da hakikati parçalayarak hakikatin anlamını yok ettiniz. Hakikatin etkisini yok ettiniz. Hakikatin gücünü yok ettiniz. Çünkü hakikati parçaladığınızda etkisini yok ederdiniz. Gücünü yok ederdiniz. Hakikat bizatihi güçlü olmasına rağmen batıl karşısında güçsüz duruma düşerdi. Ve bu da sizin parçalamanız dolayısıyla olurdu. Bunun hesabını vereceksiniz. Bunu bekleyin. Ne bekliyorsunuz? Aferin denilmesini. El-ehillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttaki. Can dostlar, eski dostlar bir başka ifadeyle, o gün birbirlerine can düşman olacaklar. Neden? Çok ilginç bir ifade değil mi? Can dostlar, o gün birbirlerine can düşman. Bu can dostlar ne dostları? Parçalama dostları. Hani o parçayı temsil edenler birbirlerine öyle sarılacaklar ki dini parçalamış olmanın vebalini dahi unutacaklar. Ama orada can düşman olacaklar. Neden? Çünkü yaptıklarının başlarına bela açtığını, yaptıklarının cenneti değil cehennemi getireceğini görecekler. Onun için de savunamayacaklar, savunmayacaklar ve suçu birbirine atacaklar. O gün can düşman olacaklar. El-ehillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttaki. Fakat sorumluluk bilincini kuşananlar hariç. Onlar hariç. Devam edelim. Ya ibadî, la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzenûn. Ey sorumluluk bilincini kuşanan kullarım. Bir önceki ayetin sonundan başlayıp öyle anlamak lazım. Ey kullarım, bugün ne gelecekten korkmanıza ne de geçmişten üzüntü duymanıza gerek yok. Evet. Havf ve huzn zamanlı kelimeler. Havf geleceğe tekabül eder Arap dilinde. Huzn geçmişe. Dolayısıyla gelecekten kaygı ve korku duymamak. Geçmişten dolayı da üzüntü duymamak. Bu nedir? Geçmişte hiç hata yapmamış olmak anlamına mı geliyor? Yoksa gelecekten, geleceğe ilişkin bir garanti ve sigorta elde etmek mi? Hayır. Bu Allah'a sığınmak, Allah'lı olmak ve yukarıda söylenenleri işlememeye çalışmaktan geçiyor. yoksa melekleşmek anlamına gelmediğini daha önce 60. ayeti, 59. ayeti işlerken işlemiştik. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ Siz ey ayetlerimize iman eden ve kayıtsız şartsız teslim olanlar. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ Siz ve eşleriniz ruha safa veren bir müzik eşliğinde girin haydi cennet. Onlara böyle denilecek. Şimdi cenneti hak etmiş insanlar gündeme getirildi ve onları ahirette bekleyen büyük sürprizlerden söz ediliyor. Tuhberun. İlginçtir. El-hubur. Şiddetli sevinç. İnsana neşe veren, sevinç taşıyan şey manasına geliyor. Kökü. Fakat veki İkinci kuşaktan ve ki cennet şarkıları dinlerler şeklinde anlıyor bunu. Yine Hazreti Peygamber kendisine sorulmuş bir soru üzerine Tirmizi'de Sıfatul Cenne bölümünde geçen bir hadiste cennetlikleri cennette muhteşem şarkılarla bir koronun karşılayacağını, muhteşem bir koroyla karşılanacaklarını ifade buyuruyor. Cennete girerken muhteşem bir müzik dinletisi sunulacağını, insanı sevinçten, neşeden, hazdan, dört köşe eden muhteşem bir müzikle karşılanacağını ifade ediyor. Cenneti nasıl, ne kadar tasvir edebilirsek o müziği de sanırım öyle tasvir edebiliriz. Ama şu yalan dünyada güzel müziklerin bile insanın içini nasıl alıp götürdüğü düşünüldüğünde cennetin müzikten mahrum kalması zaten düşünülemezdi. Ki zaten 30. surede bu yine benzer bir ayetle müjdeleniyor. Ve işte böyle bir müjde sunuluyor cennetliklere. Yutafu aleyhim bi sıhhafin min zehebin ve ekvab. Orada huzurlarında altın tepsilerle kadehler dolaştırılacak. Ve fiha ma teştehihil enfusu ve telezzul a'yun. Orada canlarının çektiği her şey ve gözleri kamaştıracak tanımsız hazzın her türünü bulacaklar. Ve telezzul a'yun. İlginç bir ibare. Gözleri lezzetlendirecek diyor. Gözleri zevkten mayıştıracak. Çok ilginç bir ibare. Cennette Allah'ın müşahede edilmesidir demiş bazı otoritelerimiz. Yani cemalullah'ın görülmesi. Ahirette böyle bir müjdenin verilmiş olması dahi insanı gerçekten dört köşe etmeye yeter. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu, olabileceğini tahayyül dahi edemeyiz. Edemeyiz. Zaten dünya için bu söz konusu olmaz. Fakat keyfiyeti bilinmez ve tabii ki bu gözle değil, bambaşka bir alemde, bambaşka bir düzlemde, yani bambaşka bir müşahede. Bu galiba Secde Suresinin 17. ayetiyle de doğrulanıyor. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ Cennette kendisini nasıl göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini hiç kimse hayal dahi edemez. İşte bu kadar. Burada söz bitiyor. Burada tahayyül de bitiyor. Tasavvur da bitiyor. Hayal de bitiyor. Hepsi bitiyor. Çünkü insanın hayali gördüklerinden müteşekkil. İnsanın hayali nihayetinde şu dünyada elde ettiği bilgilerin toplamından müteşekkil. Görmediği bir şeyi hayal de edemiyor insan. O halde hayal bile edemez derken, bilemez asla, tasavvur dahi edemez derken neyi anlamamız gerektiğini biliyoruz. وَاَنْتُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İşte siz orada kalıcı biçimde yerleşeceksiniz. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ İşte yapa geldikleriniz sayesinde varisi olduğunuz cennet böyledir. Yaptıklarınız sayesinde mirasçısı olacağınız cennet işte böyledir diyor. Yani cennetin nasıl olduğunu merak ediyorsanız Allah'tan öğrenin. Çünkü görmediniz. Allah'tan başka size cenneti tarif edecek kim var? Cennet bedel değil, ödüldür. Bu ayeti doğru anlamak lazım. Doğru anlamak için de şu ayetle birlikte anlamak lazım. Sevaben min indillah. Allah katından bir ödül olarak. Vallahu indehu husnus sevab. Ödüllerin en güzeli Allah katındadır. Lekum fiha fakihatun kesiratun minha ta'kulun. Orada amellerinizin meyvelerini bol bol derecek onlardan yiyeceksiniz. Gayb olan cennetin sembolik dille tasvirinde meyvenin sembolize ettiği şey nedir? Şudur. Meyve karın doyurmak için yenmez. Onun için de acıktığınız zaman yemezsiniz. Zevk ve keyif almak için yenilir. Yani cennette yiyeceksiniz. Fakat acıktığınız için değil. Acıkmak zaaftır. Cennette zaaf olmayacak. Keyif almak için yiyeceksiniz. Lezzet almak için yiyeceksiniz. Zevk almak için yiyeceksiniz. İnnel mucrimine fi azabi cehenneme halidun. Ne var ki günahı hayat tarzı haline getirenler, mucrimini böyle çevirdim. Çünkü bir kez günah işlemiş olan mücrim olmaz. Mücrim günahı isim haline getirmesi lazım. Günahı hayat tarzı haline getirmesi lazım. Suç adı olmuş, günah adı olmuş adamın. İşte onun için mücrimini günahı hayat tarzı haline getirenler diye çevirdim. Cehennem azabı içinde yerleşip kalacaklar. La yufettaru anhum ve hum fihi mublisun. Onlardan azap hiç eksilmeyecek. Dahası hiç aralık verilmeyecek. Fetret olmayacak azaplarında. Ve onlar derin bir umutsuzluğa gömülüp gidecekler. Fihi mublisun. Derin bir umutsuzluğun içine, gayyasına düşecekler. Ya leyteni kuntu turaba diyen nefis, işte bu nefis. Keşke toprak olup gitseydim. Derin bir umutsuzluk. Müblisum, iblisleşmek. Yani dünyada iblisin askeri olanlar ahirette iblisleşecekler. İblis umutsuz vaka demektir. Allah'tan umut kesmek iblislik. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ Ne ki onlara haksızlık eden biz değiliz. Fakat asıl haksızlık yapan onların kendileridir. Bu ayeti şu ibareyle birlikte belki düşünmek lazım. وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Fakat onlar kendi nefislerine, kendilerine zulmettiler. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Bizim kullarımıza zulmetme ihtimalimiz bulunmamaktadır. İşte bu. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Ve şöyle yalvaracaklar. Ey cehennemin bekçileri! Rabbinize söyleyin de işimizi bitirsin. لِيَقْضِ عَلَيْنَا Evet. İşimizi bitirsin. Ne dehşet bir şey bu. Ne dehşet bir şey olduğunu ancak böyle bir ifade beyan edebilirdi. Ne diyordu Furkan suresinin 14. ayeti? La ted'ul yevme thuburan vahiden fed'u thuburan kethira. Thubur, mevt'ten farklı bir şey. Mevt, dirilmek üzere ölmek demektir. Thubur ise dirilmemek üzere ölmektir. Böyle bir şey yok. Ama onlar bunu isteyecekler. Yani dirilmemek üzere bir ölüm ver ey Allah'ım diyecekler. Ey melekler, ey cehennemin bekçileri, bize Rabbinize söyleyin de dirilmeyecek bir ölüm versin. Kur'an işte buna cevap veriyor. Furkan suresi. Bugün bir tek thuburu, bir tek yok oluşu çağırmayın. Birçok ölümü, birçok yok oluşu çağırın. Bir tek yetmez. قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ O, cehennemin bekçisi şöyle cevap verecek. Şunu kafanıza iyice sokun. Siz kalıcısınız. Geçici değilsiniz. Sonsuz bir hayatınız olsaydı, sonsuza kadar küfredecektiniz. Zımnen belki böyle. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Doğrusu biz hakikati ayağınıza kadar getirmiştik. Evet. Bu da çok ilginç ve dokunaklı bir ifade. Hakikati ta ayağınıza kadar. Biz sizin Rabbiniz olduğum halde, ben sizin Rabbiniz olduğum halde, ben sizi yarattığım halde hakikati ayağınıza kadar getirdim. Oysa akıl vermiştim, arayın bulun derdim. Bunu da demedim. Peygamber gönderdim. Bir tek de göndermedim. Bir tek gönderdim, hepiniz onu arayın bulun da demedim. Birçok gönderdim. Onu göndermekle de yetinmedim, kitaplar gönderdim. Hatta arayın bulun kitabı kaybettiğiniz gibi demedim. Onu korudum. Muhafaza ettim. Ayağınıza kadar getirdim hakikati. Fakat birçoğunuz hakikatten hiç hoşlanmadınız. Bu ifade çok çarpıcı. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Birçoğunuz hakikatten hiç hoşlanmadı. Hakikat bazılarınızın hoşunuza gitmedi, hoşuna gitmedi. 57-60 ve 63-65'te işlenen İsa konusuna geri dönüldü aslında bu ayetle. Hakikat insanoğlu İsa idi. Fakat yalan daha tunturaklı geldi. Tanrı oğlu İsa. Onun için hakikati bırakıp yalana sarıldınız. Hakikati sevmemek, hakikatin ne olduğu hakkındaki kararı kimin vereceğini şaşırmaktır ki işte hemen bir sonra o geliyor. Em ebramu emran fe inna mubrimun. Yoksa hakikatin ne olduğu hakkındaki kararı onlar mı verecekler? Yoksa biz mi vereceğiz? Yani zımnen. Hayır. Fe inna mubrimun. Asıl karar verici biziz. Biz vereceğiz yani. Onlar vermeyecekler. Hakikatin ne olduğu konusundaki kararı biz vereceğiz. Em yahsebune enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Yoksa onlar içlerinde sakladıklarını ve gizli kapaklı konuşmalarını duymadığımızı mı zannediyorlar? Bela. Asla, asla böyle zannetmesinler. Ve rusulunâ ledeyhim yektubûn. Aksine duyarız. Üstelik elçilerimiz kayda bile geçer. Yani sadece duymakla kalmayız. Elçilerimiz onları kayda bile geçirirler. Bu ayet Darun Nedve ile ilgili olarak da anlaşılmış, İznik Konsili ile ilgili olarak da. Darun Nedve ilgili olarak anlaşılması Mukatil'den gelen bir rivayete dayanıyor. Darun Nedve'de bu dönemde Resulullah'ı katletmek için tüm müşrik reisleri, tüm kabileleri temsilen birer kişinin Darun Nedve'de toplanıp Resulullah'ı getirip ya da Resulullah'a bir biçimde ulaşıp ortaklaşa katletme kararı almışlar. İşte burada onların gizli kararlarını, fısıldaşmalarını, gizli kapaklı işlerini bilmediğimizi mi zannediyorlar ibaresi ona delalet eder diyen Mukatil'in yanında bazı müfessirler de, ki modern müfessirler, çağdaş müfessirler, bu ayeti İznik Konsili ile irtibatlandırırlar. Gerçekten de İznik Konsili'nde ki milattan sonra 325'te gerçekleşti. O güne kadar Hazreti İsa'nın mesajında muvahhid ögeler baskın unsurdu. Arius Hristiyanlığı muvahhid idi, tevhidi idi. Hazreti İsa bir peygamber olarak görülüyordu. Ama İznik Konsili'nde o konsili toplayan, müzaheret eden ve arkasında dayısı olan Bizans kralının, Roma kralının da etkisiyle Roma'nın putperest unsurları konsil eliyle Hristiyanlığın içine sokuldu. Ve artık Baba, Oğul, Ruhul Kudüs üçlüsü, üçlemesi, teslis kilisenin tek inancı olarak kabul edildi. Onun dışında muvahhid Hristiyanlar kovuşturmaya, ölüme mahkum edildiler ve yakalandıkları yerde katledildiler. İşte onların ne dümenler çevirdiklerini, sahih akideyi bozmak için nasıl fırıldaklar döndürdüklerini bilmediğimizi mi zannediyorlar şeklinde de anlaşılabilir. قُلْ اِنْ كَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ De ki ey peygamber, eğer Rahman, o sonsuz merhamet sahibi, bir erkek çocuk sahibi olsaydı, edinseydi, ona ilk tapan ben olurdum. De. Evet, çarpıcı bir ifade. Sübhane Rabbis semavati vel ardı Rabbil arşi amma yasifu. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce hükümranlık makamının Rabbi, onların yakıştırdığı bu tip her şeyden münezzehtir, beridir. Asla, asla ona böyle şeyler yakıştırılamaz. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ Artık onları bırak. Geleceği vaat olunan günlerine kavuşuncaya kadar lafazanlıkla oyalansınlar. يَخُوضُوا aslında yürüyerek havuzun derin kısmına dalmak demektir. Ama burada mecazen Arap dilinde lafa dalmak, lafazanlık yapmak, lavgarlık yapmak olarak görülüyor lügatlarda, ki buradaki anlamı da o. Dalsınlar, lafazanlıkla oyalansınlar ve kelimelerle oynasınlar. Zaten öyle yaptılar. Kelimelerle oynadılar. Baba, işte baba aslında baba derken mecaz kullanmışlar da, Allah'a baba demek mecaziymiş de, işte oğul derken de biraz mecaz kullanmışlar. Bu mecazı bazıları hakikat sanmış. Onun içinde bazıları karıştırmışlar. İşte İsa'nın bedeni değil asıl ruhu temsil edermiş Tanrı'yı. Dolayısıyla onlar ruhunu kastederek öyle söylemişler. Vesair vesair, işte lavgarlık, lafazanlık, lafa dalmak söz konusu olunca en yanlış bile lavgarlıkla izah edilmeye kalkılır. Tabii ikna edici olmaz, o ayrı mesele. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ Zira gökte de ilah olan, yerde de ilah olan yalnızca O'dur. Evet, bu müstakil bir cümle olarak da anlaşılmalı. Gökte de ilah olan, yerde de ilah olan O'dur. Kime? Herkese. Allah'ı göklerin tanrısı olarak görüp de kendi hayatına karıştırmak istemeyen herkese bir uyarıdır bu. Ve huvel hakimul alim, ve o sonsuz hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. Her tür seküler ve dualist mantığı reddeder bu ayet. Allah hayata müdahildir der. Ey Allah'ı hayatına karıştırmak istemeyenler, alemi yaratan sana müdahildir. Yeryüzüne de karışır, hayatına da karışır, karışacaktır. Ve tebârakellezî lehû mulkussemâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkü kendisine ait olan Allah ne yüce, ne mübarektir, ne büyük bir bereketin kaynağıdır. Ve indehu ilmus sa'ah. Son saatin bilgisi sadece onun katındadır. Yani buradan yola çıkarak hiç kimse spekülasyon yapmasın. Hiç kimse kendisini Mehdi ilan etmeye kalkmasın. Hiç kimse son saat şu zaman kopacak, kıyamet şu zaman gelecek veya kıyametten önce şunlar şunlar olacak, biz bunları biliyoruz diye ortaya çıkmasın. Şifre çözmeye kalkmasın, şifrecilik yapmasın. Hiç kimse haddini bilmezlik yapmasın. Ve indehu ilmusa, son saatin bilgisi sadece onun katındadır. Ve ileyhi turcaun, dönüş yalnızca onadır. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ Ondan başka yalvarıp yakardıkları varlıklar hiç kimseye şefaat edemezler. اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ne ki hakikate şahit olanlar var ya, işte sadece onlar bilir bunu. Bu gerçeği sadece hakikate şahit olanlar bilir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Ve eğer onlara kimin yarattığından sual etsen, hiç tereddütsüz Allah yarattı derler. Hem Hristiyanlar ve müşrikler gibi putlaştıranlar, hem de melekler ve Hazreti İsa gibi putlaştırılanlar için geçerli bu ibare. Yani eğer Hazreti İsa'yı gitseniz de ruhu İsa'dan sorsanız kim yarattı seni? Elbette hiç tereddütsüz Allah. Meleklere gitseniz de ki müşrikler melekleri put ittikaz ediyorlardı. Sizi kim yarattı deseniz Allah derler. Yine müşriklere gitseniz onlar da öyle derler. Hazreti İsa'yı ilahlaştıranlara sorsanız sizi kim yarattı? Herhalde İsa demezler. Allah der. Ama neden İsa'ya tanrılık yakıştırıyorsunuz o zaman? Neden melekleri tanrı biliyorsunuz o zaman? Yani bu çelişki ne oluyor? Aslında bu soruyu sormamızı istiyor. فَاَنَّا يُؤْفَكُوا Şu halde nasıl da savruluyorlar? Zaten sordum. Yani siz sorun, biz soralım. Nasıl savruk düşünüyorsunuz? Nasıl savruluyorsunuz? Nasıl bu iftirayı atıyorsunuz? İfk olmayan bir şeyi icat etmek, oldurmaya kalkmak, yalan uydurmak anlamına. Nasıl böyle savruk bir zihinle bakıyorsunuz? Ve kîlihi ya Rabbi inne hâulâi kavmün lâ yu'minûn. Ve o birilerinin içleri yanarak, daha doğrusu o elçinin içi yanarak şöyle diyeceğini de bilir. Ey Rabbim, ya Rab, inne haulâi kavmun la yu'minûn. İşte bunlar inanmamakta direnen bir kavimdir. Aslında bu bana Furkan suresinde Resulullah'ın şikayetini akla getirdi, hatırlattı. Ya Rab, inne kavmit tekezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Bu kavim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktı. Tıpkı buna benzeyen bir şikayet. Onun içinde öznesi belli olmayan ve öznesine sadece bir zamirle yer alan özne Allahu alem Allah'ın elçisi olsa gerek. Öyle okumak doğru okumaktır. Fasfah anhum ve kul selamun fesevfe ya'lemun. Fakat sen verdikleri selamı güzel bir tavırla karşıla. Aslında verdikleri selam ibaresi ayette yok. Fakat Furkan suresinin 30. ayetine dayanarak, affedersiniz, Hud suresinin 69. ayetine dayanarak böyle anlıyorum. Selamun gelmesinden dolayı, selamen gelseydi böyle anlamayacaktım. Güzel bir tavırla onların selamını karşıla ve size selam olsun de. Nasıl olsa gerçeği zamanı gelince öğrenecekler. Evet, verdikleri selamı al. Her ne olursa olsun onlarla irtibatı yine de kesme. Yani onlardan umut kesme. Ölünceye kadar onlara daveti götür. Unutma, Allah umut kesmiyor. Senin umut kesmen gerekmiyor. Bu anlamda idfa billeti hiye ahsen. Tezini en güzel şekilde savun ayetini bu ayetin ışığında anlamak lazım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.